ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसमें अष्टम कंडिका में कहा गया था सवा अयम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान पाप भी संस्कृत्यते, उत्क्रामन ब्रियमाण पापनो जहाती। पूर्व कंडिका की बात थी, उसी का संदर्भ भी आया हुआ है। पूर्व कंडिका में कहा था, उसके भी पहले कहा हृदय अंतर ज्योति करके जो प्रकाश रूप में है, बुद्धि के भी भीतर है, सबके भीतर है, सबसे भीतर है, तो ऐसा करके कहा गया था प्रकाश है, उसके चेतन के बिना किसी भी चैतन्य आने वाली नहीं है, उसी के प्रकाश से प्रकाश ये शरीर है करके आत्मा से प्रकाशित हो रहा है, नहीं तो कौन जानेगा शरीर है करके। तो वह आत्मा जब अज्ञानवश, अज्ञान अनादिकाल से है, अज्ञानवश तो क्या होता है, जायमान हो जाता है, सवई सवा पुरुष सवा अयम पुरुष है जायमान, वही पुरुष जो हृदय अंतर ज्योति कहा हुआ पुरुष है वह क्या जायमान हो जाता है, माने शरीरम अभिसंपद्यमान, शरीर के साथ में तादात्म्य प्राप्त करता हुआ यह आत्मा, शरीरम अभिसंपद्यमान पाप भी संस्कृत है, ये कार्यकरण संघात ये हमारे पास है, इसके साथ एकता को प्राप्त हो जाता है, वास्तव में आत्मा अलग है किंतु अज्ञानवश ये कार्यकरण संघात को पाप शब्द से लिया है, पाप का फल कर्म का फल है ये, पाप माने धर्म अधर्म उसका फल है ये, इसके साथ संयुक्त हो जाता है, माने शरीर में आत्मबुद्धि प्राप्त करता है, मैं हूँ ऐसे बुद्धि कर लेता है, सब म्रियमाण जब मरने लगता है, म्रियमाण होगा माने उत्क्रामन म्रियमाण दिया, शरीर छोड़ता हुआ, शरीर छोड़ना दो प्रकार से है, एक तो ये शरीर छोड़ना, अगला शरीर लेना, ऐसा शरीर छोड़ना है, एक है तीनों शरीर छोड़ देता है, जब थूल सूक्ष्म कारण अपना स्वरूप का पहचान से ज्ञान से छोड़ता है तो पापनों भी जहाती इन कार्यक्रम को त्याग देता है, दो प्रकार के अर्थ होगा वहाँ शरीर छोड़ना, अज्ञान वर्ष में अज्ञान काल में शरीर छोड़ता है तो उस काल में भी ये शरीर तो छोड़ ही देगा, इस कार्यक्रम संघात को छोड़ देता है, ये अर्थ आएगा, ज्ञान काल में छोड़ता हो तो तीनों शरीरों को छोड़ देगा, थूल सूक्ष्म कारण तीनों को छोड़ देगा, ये स्थिति है, माने अज्ञान का परिणाम है ये, शरीर में आत्मबुद्धि होने से हमारा स्वरूप मुक्त होता हुआ भी, शुद्ध बुद्ध स्वरूप होता हुआ भी हम इसके चक्कर में पड़े हैं अज्ञान के कारण, इसी को जानने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र के बिना जाना नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष आदि का विषय ऐसा है नहीं, कैसे तादाद में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, तो शास्त्र की आवश्यकता है, तो शास्त्र सुनते सुनते सुनते ऐसी स्थिति आ जाएगी मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी स्थिति होगी, यदि ये स्थिति हो जाए तो काम बन जाए, संत लोग कहते हैं घड़ा उतारना करके बोलते हैं इसको, चक्र घुमाया, खूब चक्र घुमाने के बाद मिट्टी का घड़ा तैयार किया, घड़ा निकाल देता है उसके बाद भी चक्र घूमता रहेगा, कब तक घूमेगा, जब तक उसको वेग होगा, किंतु वो घूमता रहे उससे कोई चिंता नहीं है, अपना काम हो गया, कुमार का काम हो गया, घड़ा निकालना था निकाल दिया, इसी प्रकार ये जब तक चले चले इसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, अपने स्वरूप अलग करने के पश्चात, संत लोग कहते हैं घड़ा उतारना बोलते हैं उसको, चाक से चक्र से घड़ा को अलग करना, मैंने आत्मा को अलग करना इसे, उसके बाद वो जब तक इसका प्रारब्ध होगा चलेगा, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं, शरीर का ही प्रारब्ध होता है, भोग इसी का होता है, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं है, ये स्थिति है, तो इसको जो तादात्म्य भाव में जब शरीर में आता है तो दो लोक की आवागमन होता है इसका, इस लोक परलोक, ये इस पर एक कथन चल रहा है, एक नवम कंडिका यही है, मंत्र हो गया था, आगे भाष्य से देखना, तस्य एतस्य पुरुषस्य वै वै माने प्रसिद्धि के लिए कहा, इस पुरुष का जो शरीर के साथ तादात्म्य करने वाला जो पुरुष है इसका, अज्ञान अवस्था में है इसका, द्वेव स्थाने भवत है, दो ही स्थान होते हैं इसके रहने का, स्थान दो होता है, माने कोई स्वर्ग आदि नहीं, इसका दो स्थान क्या, ये शरीर पर शरीर, ये लोक यही है। लोक कहते कर्म फल भुज्यते, इसमें लोक है जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल का भोग करता हो उसको कहते हैं लोक। किसमें बैठ कर, शरीर में, उसका लोक यही है। लोक कहते कर्म फल भुज्यते, इसमें लोक है जिसमें बैठ कर जीवात्मा कर्म का फल भोगता हो, शरीर में होता है अज्ञान अवस्था में, वही लोक है। ये भाषण का तस्य पुरुषस्य जो दोष माने जायमान और म्रियमान पूर्व में कहा था, वो जो पुरुष का माने शरीर में तादात्म्य करना और शरीर की शरीर का तादात्म्य छोड़ना, कब छोड़ता है, इस यहाँ से जब विदा होता है परलोक जाता है, इसमें तादात्म्य नहीं करेगा, उस काल में दूसरे में तादात्म्य करेगा जाकर। तस्य पुरुषस्य उसी पुरुष का, यही पुरुष का, पुरुष माने आत्मा है इसका, द्वैव स्थाने भवतः, दो स्थान होता है इसका, कौन न तृतीयम चतुर्थम बा, तृतीय भी नहीं चतुर्थ भी नहीं, दो ही स्थान होगा इसका, श्लोक परलोक। अभी यहाँ है तो श्लोक है, जहाँ अगला शरीर प्राप्त करता है वो परलोक है, वहाँ जाने पर उसके लिए श्लोक हो जाएगा वो, और ये इधर मिलने वाला परलोक हो जाएगा, दो ही घर में घूमता है अज्ञान दशा में, श्लोक और परलोक यही कहा। के ते, प्रश्न आया कौन है वो दो लोग, के ते कौन है वो दो लोग, कहा इदम च प्रतिपन्नम वर्तमानम जन्म शरीर इंद्रिय विशिष्ट, शरीर इंद्रिय विषय वेदनादि विशिष्टम थानम प्रत्यक्ष तो अनुभूयमानम, ये श्लोक का वर्णन है। ये लोग कैसा है, इदम जवान, ये लोग, ये शरीर प्राप्त से यद प्रतिपन्नम, जो प्राप्त किया हुआ है अभी वर्तमान में प्राप्त है जो जो लोग, ये शरीर वर्तमानम, जो वर्तमान शरीर को लोक कहा गया यहाँ श्लोक में, इदम च शब्द से इदम जन्म माने वर्तमानम जन्म, माने जन्म माने क्या है, कहते हैं शरीर इंद्रिय विषय वेदनादि विशिष्टम थान, ऐसा थान है इसका श्लोक, शरीर है इंद्रिय है, यहाँ शरीर इंद्रिय और विषय है बाहर, और उससे और वेदना भीतर, सुख दुख आदि वेदना है, सुख दुख आदि भीतर होते हैं, इस इत्यादि से विशिष्ट स्थान यही लोग, ये लोग है इसका, ऐसा स्थान जिसमें शरीर है इंद्रिय है और विषय भी है, और वेदना माने सुख दुख आदि भी है, बाहर विषय है भीतर में सुख दुख आदि है, इस इतने से विशिष्ट स्थान प्रत्यक्ष तो अनुभूयमान, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुभूत अनुभव होता है जो लोग, ये लोग शरीर, ये शीशा में देखने पर मैं हूँ कह रहा है, शीशा में देखने पर बोलता है वो, ये श्लोक ऐसा लोग है इस आत्मा का, अज्ञान काल में, किस काल में, अपना स्वरूप का पहचान नहीं है इस काल में, ऐसी स्थिति इसकी। आगे परलोक, आगे इदम जो लोग परलोक स्थान में है, वहाँ परलोक स्थान में समास है, परलोक और स्थान शब्द का समास है, तो क्या समास होगा, परलोक एवं स्थानम परलोक स्थानम, कर्मधारय समास करना, वहाँ परलोक का स्थान नहीं, परलोक वाले शरीर वही स्थान है उसका, परलोक एवं स्थानम परलोक स्थानम वही स्थान है परलोक स्थानम। तत्व वो जो परलोक स्थान कब होता है, कहते शरीर शरीर आदि वियोग उत्तर काल अनुभाव्यम, कहते हैं शरीर आदि के वियोग के उत्तर काल में अनुभवनीय है, अनुभव करने योग्य है, वर्तमान में अनुभव नहीं होता उस परलोक का, शरीर वियोग के काल काल होने के बाद में उत्तर काल में अनुभव अनुभाव्य है, वो अनुभवनीय है, अनुभवन के योग्य है वो शरीर, एक अनुभाव्यम। बार की टिप्पणी में कहा अनुभाव्यम में ना, अनुभवनीय भोक्तव्य में दिया, परलोक भोक्तव्य है, आगे भोगना है उसको, जैसे यहाँ भोग रहा है वहाँ भी भोगेगा, भोक्तव्य है वो, अभी प्रत्यक्ष नहीं है, शरीर पात के बाद में प्राप्तव्य है, वहाँ भोक्तव्य वो शरीर, दो ही शरीर होता है अज्ञान काल में, आत्मा का एक ननो, आगे पूर्व पारी शंका करता ननो स्वप्नों भी परलोक है, ये स्वप्न भी तो परलोक है ना, अभी जागृत में आगे स्वप्न में जाता है वो परलोक है, तो आपने दो ही लोग कैसे ये वकार लगा दिया, द्वैव स्थान है भगवत, दो ही होता है कहा, स्वप्न भी तो है, तीन लोग होगा ना इसका, ये शंका आ गई ननो स्वप्नों भी परलोक तथा चति, जब स्वप्न भी एक लोक है परलोक है तो तथा चति, ऐसा मानने पर द्वे एव इति अवधारणम आयुक्तम, द्वे ही लोक है करके जो अवधारण एवकार लगा दिया, द्वे एव स्थान है भवत, ये ठीक नहीं, स्वप्न भी एक लोक है परलोक है, ये शंका आ गई तो उत्तर कहते न स्वप्न परलोक नहीं है, कैसे कथम तरी नहीं, ये तो क्या है वो स्वप्न यदि परलोक नहीं तो क्या है, श्लोक और परलोक करके आगे अनुभाव्य लोग बता दिया और ये प्रत्यक्ष अभी हो रहा है, दो लोग स्वप्न भी कहा ना कह दिया सिद्धांत, कहते कथम तरी फिर कैसे दिखता, तो स्वप्न भी एक लोग है, तो कहा संध्यम संधौ भवम संध्यम, ये दो लोगों के बीच में है वो संधि है, दोनों का संधि है वो, संधि में होने वाले को संध्या बोला जाता है। संध्या बोलते हैं ना, संध्या करो बोलते हैं, माने दिवस और रात्रि के जो संबंध होता है जहाँ, उसको कहते हैं संध्या काल। कम से कम दिन भर परमात्मा का नाम ले सको, संध्या काल में तो लो करके संध्या करो बोलते हैं। संध्या करो माने कुछ भगवान का नाम लो इस काल में, कम से कम दिन भर तुम्हारे से नहीं होता है, खाने पीने में लग जाते हो, कम से कम इस काल में तो करो, ऐसा होता है। तो स्वप्न भी एक स्थान है, तो तीन होगा पूर्वाधिकार सिद्धांत का ज्ञान। कथम तरी फिर कैसे, तो कहा संध्यम तत्त माने स्वप्नम, जो स्वप्न है वो संध्या स्थान है, दोनों के संधि है, श्लोक और परलोक के संधि है। कहा तत् तत् में दो नंबर की बने ना, दो में कहते स्वप्न स्थानम, तत् माने स्वप्न स्थानम, संध्यम वो संध्या है, कौन स्वप्न स्थान, इहलोक परलोक यो यह संधि, श्लोक और परलोक दोनों के जो संधि अवस्था है, तो संधि तस्मिन भवम, उस संधि में होने वाली को कहते हैं संध्यम, यही है संध्यम। यद तृतीयम तत् स्वप्न स्थान, जो तृतीय है स्वप्न स्थान है, संध्या है वो, मान अतिरिक्त नहीं है, ये दो लोगों से अतिरिक्त नहीं होता, ये कहते हैं। तीन में कहा ऐहिक आमुष का आमुष देह यो, कहा यहाँ पर यह लोक परलोक स्पष्ट कर दे, ये शरीर पर शरीर, लोक मान शरीर है, यहाँ ऐहिक और आमुष्मिक जो प्राप्त होने वाला है वो जो दोनों जो शरीर ही है ये लोक, ठीक है। तो यह लोक परलोक का अर्थ है लोक माने कोई थान विशान नहीं माना, शरीर ही है, जीवात्मा का लोक तो शरीर है, ठीक है। तस्मिन संधि भवन संधि ये तृतीय स्थान तत्स्वप्न स्थान बोल दिया वो, यही है तृतीय स्थान स्वप्न स्थान है। तेन स्थान द्वित्व अवधारण, इसी कारण से स्थान में द्वित्व का अवधारण कर दिया, द्वेव स्थान है भवता ऐसे लिख दिया, ऐसे मूल में बोलते हैं देव स्थान है भवता, दो ही स्थान है इसके, जब तक अज्ञान अवस्था में रहेगा दो घर में घूमता रहेगा, ये घर आगामी घर, यही दो घर होता है इसका, अपने कर्म के आधार पर जैसा घर मिलेगा वही घर में रहेगा, सुअर कुकर आदि जैसा योनि होना, देव योनि हो, कहीं भी जैसा होगा, घर तो दो ही होगा, वर्तमान और आगामी, दो स्थान होता है इसका, ही कहा तेरह स्थान ये तो अवधारण, ये स्थान दो स्थानों में अवधारण कर दिया, द्वेव स्थाने भवता ऐसे करके, दो ही स्थान होता करके मूल में अवधारण करके लिखा है भाष्यकार कहते हैं। चार की टिप्पणी बताया तस्य संध्यत्व, वो जो स्वप्न स्थान है ना जो तृतीय करके शंका उठाई, वो क्या संध्या स्थान है, संधि में होने वाला, दोनों के जोड़ में है, श्लोक परलोक के संध्य में है। स्थान द्वित अवधारण बोल दिया आगे, नहि ग्रामयो संधि तौ एव ग्रामो अपेक्षा तृतीयत्व परिगणम अर्हति, कहा जैसे जैसे दो गांव की संधि होगी, ये गांव वो गांव के जो संबंध संधि होगी, जो वो दो गांव को छोड़कर के तृतीय नहीं, संधि को तृतीय नहीं माना जाता, उसी में सम्मिलित है वो, उसको तृतीय नहीं, ये गांव और वो गांव का जो सीमा होगी ना संधि, उसको तीसरे नहीं माना जाता, तीसरा देश माना जाता है क्या, भारत और पाकिस्तान के जो सीमा होगी उसको तीसरा देश माना जाता है, नहीं माना जाता, तीसरा नहीं होता स्वप्न, ये कह रहे हैं। नहीं ग्रामयो संधि, जो गांव की संधि होगी, ये गांव और गांव की जो सीमा होगी दोनों की, वह संधि तो ये गांव वही दो गांव की अपेक्षा करके, जिस गांव की संधि है दोनों की उसी गांव की अपेक्षा करके तृतीय तृतीय तो परिगणन न अर्हति, ये कहा तृतीय तो का गणन योग्य नहीं होता है, अनर्हत्व है वहाँ, योग्यता नहीं है, तृतीय नहीं मानते संधि को, ऐसा नहीं होता। पांच के टिप्पणी बताया है नहीं थी, अत्र भाष्याद विरुद्धार्थो वार्तिके, भाष्य से कुछ विरुद्ध अर्थ वार्तिक में कहते हैं, कहते हैं संध्यम तृतीय इत्युक्ति पूर्ण प्रत्यय श्रुते न स्थानांतर निहृत्य युक्तम अवधारण तद अयोग विवक्षित्य नान्य योग विवक्षया तस्मिन् संध्यमिति इदं च तथा सती समंजसमिति। वार्तिकार कहते हैं, भाष्यकार ने जो कहा संधि है तीसरा नहीं है उसके विरुद्ध में वार्तिकार बोलते हैं, कहते हैं संध्यम तृतीयम इति उक्ति ही, संध्यम तृतीयम जो कहा हुआ है ना मंत्र में कहा हुआ है संध्यम तृतीयम जो कहा उक्ति कथन पूर्ण प्रत्यय श्रुते, पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है त्रिशब्द से, तीय प्रत्यय पूर्ण अर्थ में हुआ है, तीन को पूरा करने वाले को तृतीय कहा जाता है। दो व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान है तो तीसरा आएगा उसी को तृतीय कहा जाता है। उसने क्या तृतीय तृत्व संख्या को पूरा किया। तो इस प्रकार यहाँ भी पूर्ण प्रत्यय है संध्यम तृतीयम, त्रिशब्द से तीय प्रत्यय लगा करके तृतीय बनाया गया है। पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है तस्य पूर्ण डट के अधिकार में द्वेष्टीय त्रय संपरा संप्रसारण ऐसा सूत्र है। संध्यम तृतीय इति उक्ति, तृतीय शब्द डाल दिया है मंत्र में, इसलिए ये कथन पूर्ण प्रत्यय श्रुते, पूर्ण प्रत्यय सुनाई पड़ा है माने पूरा करने वाले को पूर्ण प्रत्यय कहते हैं, वो तीय प्रत्यय लगा है। दो पहले हो तीसरा जो आएगा उसको तृतीय बोलते हैं, तीसरा व्यक्ति अलग ही होता है। ये बात का तर्क देना चाहते हैं न स्थानांतर निहुनोत्य ही, ये तीय प्रत्यय जो लगा दिया पूर्ण प्रत्यय लगा स्थान के अपलाप के लिए नहीं है, माने तृतीय स्थान के अपलाप के लिए नहीं है। यह तो उत्तम अवधारण जो अवधारण देव स्थाने भवत है इसके लिए नहीं है, वो देव स्थाने भवत इत्यादि स्थान के खंडन के लिए नहीं है कहा। तदयोग अब तदयोग तद अयोग विवक्षित नान्योग्य विपक्षय कहते हैं, अन्योग की के लिए एवकार नहीं लगाया गया है। एवकार लगाया है किसके लिए, अयोग विवक्षित तृतीय लोग नहीं होता है इसी बात नहीं होता है ऐसे कहने बता करें उसका, तृतीय लोग नहीं होता है ये बात नहीं, अयोग विवक्षित कहते हैं। तो अयोग विवक्षित उसको बोलते हैं। एवकार की तीन गति होती है, अयोग विवक्षित, अन्योग विवक्षित, अत्यंत अयोग विवक्षित। ये वकार जहाँ लगता है तीन में से किसी एक को अलग करेगा, वो तीन में से एक को अलग करेगा, या तो अयोग व्यवच्छेद बोला जाएगा या अनयोग व्यवच्छेद बोला जाएगा या अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद कहा जाता है। जब विशेषण में ये वकार लग जाता हो अनयोग का व्यवच्छेद होता है और अयोग व्यवच्छेद होता है। जब विशेष्य में लग जाता है वकार तो अनयोग व्यवच्छेद कहते हैं, जैसे पार्थ का धनुर्धर बोलते हैं, शंखा पीत एवा ऐसा बोले, श्वेत एवा ऐसा बोला जाएगा, शंखा श्वेत एवा, श्वेत विशेषण है शंखा का, वहाँ लग गया एक बार, शंखा सफ़ेद ही होता अन्य नहीं होता, ऐसा अर्थ आ जाएगा वहाँ विशेषण में लगने पर। श्वेत विशेषण है उसका, तो सफ़ेद ही होता श्वेत ही होगा शंखा, अन्य नहीं होता, काला नहीं होता, नीला नहीं होता, पीला नहीं होता। ये अनयोग विवच्छेद चाहे अयोग विवच्छेद है। अनयोग व्यवच्छेद पार्थ एव धनुर्धर कहते हैं, धनुर्धर विशेषण किसका, पार्थ का है। धनुर्धारी की गिनती में अर्जुन आता है और कोई नहीं आता, हाँ विशेष्य के साथ लगा है धनुर्धर कह पार्थ है, पिता के पुत्र को पार्थ कहते हैं, कुंती पुत्र है वो। उस स्थिति में अन्योग अन्य कोई नहीं है यही है ऐसा अर्थ आ जाता है। सफ़ेद अन्य नहीं होता ये बात नहीं होता है, किंतु संख्या सफ़ेद ही होता है, हमारा कहना यह है विशेषण में लगने का, माने श्वेत तो और में भी रहेगा किंतु शंख में श्वेति होता अन्य में और भी हो सकता है ऐसा अर्थ होता है उसका। और यहाँ अनयोग व्यवच्छेद में ऐसा और अत्यंत अयोग व्यवच्छेद में होता है। नीलम उत्पलम भवति एव, उत्पल और भी हो सकते हैं किंतु नीला भी कमल हो सकता है, होता ही है, क्रिया का विशेषण लग जाता है भवति एव, माने कमल नील नहीं होता ये बात नहीं है, होता ही है ऐसा, अन्य में कमल होते हैं ऐसा अर्थ होता है। यहाँ अयोग व्यवच्छेद कर दिया कहते हैं, यहाँ यही कहना चाहते हैं, जैसे शंखा पीता ये बोला है इस प्रकार यहाँ पूर्ण प्रत्यय अयोग व्यवच्छेद ये बकार इसके लिए है कहा। न अनयोग व्यवच्छेद माने विशेष के साथ है कि पार्थ व धनुर्धर ऐसा नहीं है ये बात विकार कहते हैं। तस्मिन संध्यम ऐसा जो संदेह है उस दोनों के संधि में माने श्लोक परलोक के संधि में होने वाले इति इदम च तथा सति सामंजस्य, ऐसा करने पर पूर्ण प्रत्यय का अर्थ आ जाएगा, माने अन्य लोग भी हो सकते हैं ऐसा कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं भाष्य में, नहीं ग्राम यो संधि तव एव ग्रामो अपेक्षा तृतीयत्व परिणाम अर्हति कहा, गांव की दो गांव की संधि वो दो गांव की अपेक्षा करके तृतीय गिनना नहीं जाता। इस प्रकार यहाँ भी स्वप्न स्थान संध्या स्थान है, दोनों लोगों के बीच की सीमा है वो, तो उसको तृतीय नहीं गिना जाता। भाष्यकार ने ऐसा कहा दो ही लोग हैं इसके, जब तक अज्ञान अवस्था में है माने जीवत्व तो लेके बैठा हुआ है तब तक दो लोक होता है, ये घर वो घर दो घूमता रहता है यही है। कथम पुनस्तस्य परलोक स्थानस्य अस्तित्व अवगम्यते यद अपेक्षा स्वप्न स्थानम संध्यम भवेत, एक शंका आती है माने परलोक है करके उसके अपेक्षा करके स्वप्न को तृतीय संध्या स्थान बताया, तो कैसे जाना जाता है परलोक? प्रत्यक्ष तो होता नहीं, इसलोक तो प्रत्यक्ष है, आगामी शरीर किसी ने देखा है क्या? कैसे कैसे माना जाए? यह शंका है। कथम पुनस्तस्य, कैसे होगा उस परलोक स्थान से? जो परलोक स्थान बोला जीवात्मा का परलोक स्थान, उसका अस्तित्व कथम अवगम्यते, किस प्रकार जाना जाता है उसका अस्तित्व? परलोक स्थान का आगामी शरीर का अस्तित्व कैसे निर्धारण किया जाए, ये प्रश्न उठा। एक नंबर टिप्पणी में कहा अस्तित्व में थी तथा वार्तिक है, वार्तिक में बताया स्वप्ने लोक व्यवस्थावत सत्व प्रत्यक्ष गोचरम परलोक से सद्भाव है किम प्रमाणम इतिरियता। स्वप्न और श्लोक माने ये जागृत वर्तमान लोक शरीर और स्वप्न, ये दो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, पूर्वादि ये कहना जा रहे हैं, देखा जाता है। स्वप्न यह लोक है, स्वप्न लोक और यह लोक दो लोक है, स्वप्न और श्लोक, ये तो तब सत्व प्रत्यक्ष होकर इसका अस्तित्व तो प्रत्यक्ष का विषय है, इसका अपलाप कोई नहीं करता, स्वप्न का भी नहीं इसका भी नहीं। परलोक से सद्भाव है, परलोक के अस्तित्व में किम प्रमाणम इति ईर्यताम कथ्यताम, क्या प्रमाण है बताइए आप परलोक के सद्भाव में? ये जीवात्मा का श्लोक दो स्थान बताए, परलोक स्थान में क्या प्रमाण है, ये प्रश्न आया। तो इसी को प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं सिद्धांति, कहते हैं कि प्रश्न भी दिया कथम पुनः तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते, और परलोक स्थान के अस्तित्व कैसे जाना जाता है परलोक है करके जीवात्मा का? यदि अपेक्षा स्वप्न स्थान संध्या, जिसकी अपेक्षा करके स्वप्न स्थान को संधि बांध रहे हैं आप श्लोक परलोक के, तो परलोक के अस्तित्व कैसे जाना जाता, क्या प्रमाण है, प्रश्न आया। तो कहते हैं यतः तस्मिन संदेह, उत्तर देते हैं सिद्धांति, यतः जिस इस हेतु से जाना जाता है, देखो तस्मिन संदेह स्वप्न स्थान है तिष्ठन, उस स्वप्न स्थान में बैठ रहता हुआ वो तो जीवात्मा स्वप्न स्थान में रहता हुआ वर्तमान माने तिष्ठन का अर्थ वर्तमान, उसमें रहता हुआ यह आत्मा एते उभय स्थाने पश्य, ये दोनों स्थानों को देखता है वो स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में परलोक को भी देखता है श्लोक को भी देखता है जीवात्मा, ऐसा अपने कर्म के अधीन होकर के परलोक को भी देख लेता है, पूर्वजन्म को उड़ता हुआ अभी देखता है कभी कभी, अभी तो उड़ा नहीं, इस जन्म का संस्कार तो है ही नहीं उसका, कभी पक्षी बन के उड़ता है ना, तो परलोक का ज्ञान होता है उसको, उस काल में स्वप्न दिखता है, इस लोक का तो होता ही है आज के संस्कार रात में दिखाई पड़ता है, यही कहना चाहते हैं। तो ये कहा यतः तस्मिन संदेह स्थान स्वप्न स्थान तिष्ठन भवन मन तिष्ठन भवन माने वर्तमान रहता हुआ एते उभय स्थाने प्रसिद्ध, दोनों स्थानों को देखता है ये श्लोक और परलोक दोनों स्थान को देखता है, ये अर्थ है। दो की टिप्पणी में बताया है विद्या कर्म उपासना संस्कृत आत्मा, मतलब देखो उपासना कर्म संस्कार से संस्कृत हुआ आत्मा, जैसे उपासना की हो जैसे कर्म किया हो और जैसे संस्कार बना हो उसके द्वारा संस्कृत हुआ जो आत्मा है उसमें संस्कार है, उसमें संस्कार संस्कार बल पर परलोक को भी देखता है स्वप्न, क्यों संस्कार है पहले दूसरे स्थान से आया हुआ है यहाँ, उसका संस्कार तो है अंतकरण में है, जागृत में पता नहीं लगता, स्वप्न में देखता है वो परलोक को भी देखता है, ये संध्या स्थान है, जब सीमा में बैठेंगे तो इधर भी दिखता उधर भी दिखता है, ऐसे यहाँ भी वो सीमा है, दोनों लोगों की सीमा है स्वप्न, ये बोलना चाह रहे हैं। एक यथा तस्मिन संदेह स्वप्न स्थान है तिष्ठन अनुभवन वर्तमान, उसमें रहता हुआ स्वप्न स्थान में रहता हुआ आत्मा ये थे उभय स्थाने पश्यति, ये दोनों स्थानों को देखता है श्लोक परलोक दोनों को, स्थान पर स्थान यह स्थान दोनों को देखता है। केते उभय कौन है वो, ये थे उभय उदय कौन है वो दो लोग, तथा इदम च परलोक स्थान में, तो दो स्थान है ना इसका, ये यह लोक यह स्थान जहाँ बैठा है अभी और आगे दूसरे आगामी शरीर परलोक दोनों को देखता है। तस्मात् स्तः तस्मास्तः स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोकौ, कहते हैं तस्मात् स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोकौ स्तः, इसलिए स्वप्न और जागृत को छोड़ करके अतिरिक्त लोक है, तस्मात् स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण, स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों अवस्थाओं को छोड़कर, जागृत अवस्था भी कोई लोक नहीं स्वप्न भी कोई लोक नहीं, इससे छोड़कर दो लोक अतिरिक्त लोक है स्वप्न और जागृत, यह तो अवस्था है स्वप्न जागृत कोई लोक नहीं, अवस्था है मैंने जागृत स्वप्न को छोड़कर अतिरिक्त दो लोक हैं, कौन श्लोक और परलोक, प्राप्त शरीर और प्राप्त भी शरीर, ये दो हैं। कहा यौ धिया समान असन संचरति, जन्म मरण संतान प्रबंध है, यौ लोक दोनों लोकों में घूमता रहता है, कभी इस घर में है कभी उस घर में है, बस यौ लोक जिन दो लोकों को धिया समान सन बुद्धिवृत्ति में तादाद में होकर के, धी मान बुद्धि, धिया समान सन बुद्धिवृत्ति में तादाद में कर अनुसंचरति, घूमता है यह आत्मा जीवात्मा संसार में घूमता है दो लोकों में बुद्धि के साथ तादाद में करके, स समान सन इत्यादि पहले कहा था, उभौ लोको अनुसंचरति पूर्व में कहा हुआ था, वो समान होता बुद्धि के साथ तादाद में करके दोनों लोगों में चलता है, इस्लोक परलोक चलता रहेगा, जब तक बुद्धि के साथ तादाद में छोड़ेगा नहीं तब तक चक्कर काटता रहेगा। जन्म मरण संतान प्रबंधे न संचरति बोल दिया, कैसे घूमता है, जन्मो मरो जन्मो मरो चलता रहता है, जैसे दिन के बाद रात, रात्रि के बाद दिन, बस चल जैसे धारा है इसकी, अविरल धारा है किसकी, दिन रात की, दिन हो गया पूरा तो रात्रि, रात्रि हो गई तो दिन, इसी प्रकार जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, बस ये चलता रहता है, अपने स्वरूप को भूलने के दंड इसको यह है। ये कहा जन्म मरण संतान प्रबंधे न, कहा जन्म और मरण की जो धारा है उसके प्रबंध के माध्यम से घूमता रहता है, यहाँ मरेगा वहाँ जन्म होगा, वहाँ मरेगा यहाँ जन्म होगा, ये चलता रहेगा इसका, जब तक बुद्धि के साथ तादात्म करता है तब तक स्थिति है। बुद्धि के साथ तादात्म होने से बुद्धि का संबंध अंत मन में है, मन के साथ तादात्म पहुँच जाएगा, मन का संबंध इंद्रियों में है उसमें भी तादाद में पहुंच गया, और इंद्रियों का संबंध शरीर में है तादाद में पहुंच गया, विषय तक तादाद में ले जाता है, सबसे पहले तादाद में बुद्धि में इसकी है, और बुद्धि में होने के बाद में बुद्धि में आत्मबुद्धि आ गई, उसके बाद मन में तादाद, बुद्धि का संबंध आप मन में, और मन में तादाद में आने के बाद इंद्रियों के साथ संबंध मन का, वहाँ तादाद में पहुँच गए आत्मा का, और इंद्रियों का संबंध शरीर के साथ है, शरीर में तादाद में आ गया, और फिर शरीर का संबंध विषयों के साथ होता है वहाँ भी पहुँच जाता है, यहाँ तक अज्ञान का परिणाम ऐसा आता है, अपने स्वरूप के भूलने के दंड ऐसा आता है। एक अधिया समान असर में चार की टिप्पणी कहा, तत् तादाद में अपन ने बोल दिया, बुद्धि में तादाद में माने बुद्धि से अपने को भिन्न नहीं कर पाया, इसलिए इस्लोक परलोक को संचालन करने वाला होता है, दिन रात के समान जन्म मरण से बाहर नहीं जाता, ये स्थिति है, जब तक अपना स्वरूप का पहचान नहीं होगा तब तक स्थिति रहेगी। ये कहा टीका से देखना, थानद्वय प्रसिद्धि दोतनार्थ वै शब्द तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वयैव स्थाने भवति है ना, तस्य वै जो बा दिया है, हाँ इसका द्वयी स्थान है, तृतीय स्थान है ही नहीं, द्वयी घर होता है इसका, यही कहना है, वै शब्द इसलिए दिया, कहते थानद्वय प्रसिद्धि दोतनार्थ वै शब्द अवधारणम विवृणती, जो एवकार द्वयैव स्थाने भवति लगाया हुआ है, अवधारण एवकार अवधारण के लिए होता है, तो द्वयैव स्थाने भवति उसके व्याख्या करते हैं, न कहा न तृतीयम चतुर्थम वाष्य में बोलती है, तृतीय भी नहीं चतुर्थ भी, द्वय स्थान है इसका। वेदना सुख दुखादि कहते हैं, क्योंकि इदम जन्म के व्याख्या करते हैं, ये जन्म क्या है इसका, ये लोग क्या है, कहा इदम यत प्रतिपत् वर्णम वर्तमानम जन्म शरीर इंद्रिय विषय वेदनादि विशिष्टम कहा था, उसे वेदना शब्द आ गया, वेदना समझ में नहीं आ जाता है, वेदना माने सुख दुखादि लक्षण, सुख दुखादि को वेदना कहते हैं। आगम से परलोक साधकत्व विवृत्या, जो आगम है ना वो परलोक का साधक है, ये कहना चाहते हैं। तेरह की टिप्पणी में कहा प्रत्यक्ष से एतद् लोक साधकत्व, देखो परलोक के सिद्ध करने वाला आगम है, श्रुति है, परलोक सिद्ध अन्य प्रमाण से नहीं होता, ये लोग तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हुआ, इसलिए आगम की आवश्यकता नहीं पड़ी, किंतु परलोक है करके, पर शरीर है करके कई समाज में कोई मानते नहीं है, जो कुछ है ये वर्तमान है, आगे किसने देखा है, कोई शरीर नहीं, नास्तिक बात तो शरीर मान, आगे होने वाला शरीर को नहीं मानता, तो परलोक की सिद्धि में श्रुति भगवती प्रमाण है, आगामी शरीर है करके इसी में विश्वास कर होता है, कहना चाहते हैं। आगम से परलोक साधकत्व प्रत्या, आगम प्रमाण माने श्रुति प्रमाण ही परलोक का साधक है, सिद्ध करने वाला वही है। एक तेरह की टिप्पणी ये बताया कि प्रत्यक्ष से एतत् लोक साधक, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण इस लोक का साधक होता है, सिद्ध करता है, माने ये वर्तमान शरीर को सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण करता है, उसी प्रकार पर शरीर को आगम सिद्ध करेगा, प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कहा गया। आगे तच्च इत्यादि कहा था, तच्च शरीरादि वियोग उत्तर काल अनुभाव्यम बोलते, जो परलोक है ना वहाँ शरीरादि के वियोग के उत्तर काल में अनुभव के योग्य है, वर्तमान में अनुभव के योग्य नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता वर्तमान में, वहाँ वहाँ प्रत्यक्ष हो जाने के बाद प्रत्यक्ष होगा। आगे अवधारणम अक्षिपति द्वेव स्थाने भवता करके एवकार लगा के अवधारण करा किया हुआ, उसके ऊपर पूर्वादि आक्षेप करता है, सब स्वप्न स्थान भी तो है, दो स्थान कैसे, चौदह की टिप्पणी में कहा संध्यम इत्यादि ना व्यावर्त्याम संकाम आदर्शन, संध्यम कहा ना स्वप्न को, संदौ भव संध्यम स्वप्न को तृतीय स्थान बताया तो कहा, तो इसके द्वारा खंडनीय जो शंका है उसको रखते हैं, क्या शंका है अवधारण के ऊपर में आक्षेप करता है पूर्वादि, ननु करके आक्षेप किया पूर्वादि ने, ननु स्वप्नोपि परलोक, स्वप्न भी तो परलोक है तथा चल सती ऐसे परलोक होने से द्वे एव अवधारण अयुक्तम, द्वे एव करके जो एवकार लगा दिया है द्वे स्थान है कहा, ये युक्त युक्ति संगत नहीं है, अयुक्त है, इस शंका की सिद्धांति खंडन करेंगे। तस्य स्थानांतरत्व दूषयति, तस्य माने स्वप्नस्य स्थानांतरत्वं दूषयति, स्वप्न अन्य स्थान है इसका दोष देते हैं, है ऐसे दोष देते हैं सिद्धांत, नहीं अन्य है ही नहीं, क्योंकि दो की जो संधि होती है दो से अतिरिक्त अतिरिक्त नहीं होता, ये कहना है। छः सात की टिप्पणी बताया स्वप्न तस्य माने स्वप्नस्य दूषयति माने देहद्वया अतिरिक्त स्वप्न देहो भी पुंसो अस्तित्व अवधारण अनुपत्ति इति चोद्यम दृश्यते, माने दो लोग माने दो शरीर बताया पूर्वादि ने, ये शरीर और पर शरीर, उससे अतिरिक्त स्वप्न लोग है कहा, स्वप्न शरीर है कहा, कहते नहीं देह देह द्वया अतिरिक्त इस्लोक और परलोक, ये शरीर पर शरीर इससे अतिरिक्त स्वप्न देहो भी पुरुषो अस्ति, स्वप्न देह वाला पुरुष भी है ऐसा पूर्वादि की शंका, ये जो अवधारण अनुपत्ति इति चोद्यम अवधारण देना ठीक नहीं है, तीन लोग है, ये जो प्रश्न है पूर्वादि का उसका निरसन निरस्यति दूषयति का निरस्यति, दो ही लोग हैं तीसरा लोग नहीं करते बोला, ठीक है हमें कहते हैं कथम तृतीयत्व, अच्छा स्वप्न से लोकद्वय अतिरिक्त स्थानत्व अभाव है कथम तृतीयत्व प्रसिद्धि, ये पूर्वादि ने कहा कि स्वप्न जो है ना दो लोग से अतिरिक्त स्थान नहीं है यदि उस स्थिति में, फिर तृतीय कैसे बोल दिया स्तुति ने, स्वप्नम तृतीयम बोल दिया है, स्वप्नम तृतीयम कहा, संध्यम तृतीयम बोला हुआ है, कैसे शंका आगे तो कहा कथम प्रश्न करता है, कथम तरी फिर तृतीय शब्द क्यों दिया स्वप्न के लिए, तो उत्तर देते हैं तस्य संध्यत्वात् न स्थानांतरत्वम् इति उत्तरम है, वो तो संधि में होने वाला है, वो दोनों के संधि में इस्लोक परलोक के संधि वाला है, वो संधि में होने वाले को संध्या बोला जाता है, इसे तृतीय स्थान नहीं है, वो स्थानांतर नहीं है, सीमा को दो देश की सीमा को तीसरा देश नहीं कहा जाता, दो देश की सीमा है उसको क्या तीसरा देश माना जाएगा, क्या नहीं माना जाता, दोनों के संध्या अवस्था है वो, ठीक है। आठवीं टिप्पणी इसे बताया स्वप्न से तस्य माने स्वप्न से तो संध्यम तत् वो तो संध्या है, संदौ भव दोनों लोगों की संधि अवस्था में स्वप्न एक कहा, ठीक है हम कहते हैं संध्यत्व व्युत्पादित ही वो संधि अवस्था ही है स्वप्न दोनों की, इसी के सिद्ध करते हैं सिद्धांति, यह कहा यह लोक परलोक यो यह संधि, इस्लोक और परलोक की जो संधि अवस्था है वही संधि, तस्मिन भवम संधि उसमें होने वाला स्वप्न है वो उसी को स्वप्न को तत् यत् तृतीयम तृतीय कहा तत् स्वप्न स्थान वो स्वप्न स्थान है वो तेन स्थान दि तो अवधारण, इसलिए देव स्थान भवत अवधारण करना युक्ति संगत है सिद्धांत ने कहा, ठीक है। यत् स्वप्न स्थानम तृतीयम मन्य से जिस स्वप्न स्थान को तुम तृतीय मानते हो सिद्धांत कह रहे हैं यत् स्वप्न स्थानम तृतीयम मन्य से जिसको तुम तृतीय मानते हो तद इहलोक परलोक संध्यम इति संबंध वो जो तृतीय मानते हो वो तो इस्लोक परलोक के संधि में होने वाला है संधि स्थान है तृतीय रंग श्रद्धा का अश संध्यत्व फलित महा स्वप्न को संध्या अवस्था मानने में दोनों के संधि को मानने के लिए संधि की में होने वाला कहने के लिए इस पर क्या होगा नहीं कहा नहीं ग्राम यो संधि जो दो गांव की सीमा होगी संधि होगी वह संधि तव ग्रामो अपेक्षा तृतीयत्व परिगणन न रहती वही गांव की अपेक्षा करे दो गांव की अपेक्षा करके तृतीय है ऐसा गिनने में योग्य नहीं होता संधि को तृतीय नहीं माना जाता दो गांव की संधि को तृतीय नहीं कहा जाता इस प्रकार स्वप्न जो है दोनों की संधि अवस्था है तृतीय नहीं माना जाता एक कहा ठीक है नहीं पूर्ण पूर्ण प्रत्यय श्रुत्या स्थानांतरत्व स्वप्न से किम न सियात इतिहास पूर्ण प्रत्यय सुनाई पड़ा है। तृतीया बोलते हैं ना, तृतीया माने एक होता है व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति एक होता है, त्रया बोलेंगे तो तीन व्यक्ति हो जाते हैं, तो संख्या ले रहा, और तृतीय माने एक व्यक्ति होता है, जो पहले है जो आया अभी वो तृतीय है। तो पूर्ण प्रत्यय तस्य पूर्ण डट सूत्र आता है, उसके बाद त्रिशब्द से तीय प्रत्यय करके तृतीय बना जाता है, या पूर्ण प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है तृतीय शब्द में, संध्यम तृतीयम ये कहा हुआ है, दोनों के संध्या अवस्था को तृतीय कहा, तृतीय शब्द है पूर्ण प्रत्ययांत है, यही शंका है। पूर्ण प्रत्यय श्रुतिया, श्रुति में पूर्ण प्रत्यय लगा तृतीयम करके बोला है, इसलिए स्थानांतरत्व में वह स्वप्न स्थिति में न से ये दोनों स्थानों से अतिरिक्त स्थान क्यों नहीं माना जाए, तृतीय मान तीसरा होता है, तो अतिरिक्त स्थान श्लोक परलोक से तृतीय स्थान क्यों नहीं माना जाए, पूर्ण प्रत्यय लगा है, ये शंका आ गई, उसको उत्तर देते हैं। प्रथम श्रुत संध्या शब्द विरोधात् महिवम इत्या, अरे बाबा पहले बार संध्या शब्द दिया तृतीय के पहले मूल में, क्या दिया जहाँ तृतीय है उसके पहले संध्यम बोला हुआ, संध्यम तृतीयम पहले कौन आया, संध्या शब्द आया, उसके साथ विरोध होता है, जब संधि अवस्था बोलती तो तृतीय हो नहीं सकता, यद्यपि पूर्ण प्रत्यय लगा है ठीक है, किंतु वो जहाँ पूर्ण प्रत्यय प्रयोग हुआ तृतीय शब्द है उसके पूर्व में मूल में संध्यम बोला हुआ है, जो संधि सिद्ध हो गए दो गांव की संधि को तृतीय नहीं बोला जाता, यही उत्तर दे रहे हैं। प्रथम श्रुत संध्या शब्द विरोधात्, तृतीय शब्द के पहले संध्या शब्द सुनाई पड़ा है मूल में, इसके विरोध होने से महिमा, इसलिए उसको तीसरा लोग नहीं मान सकते, एक खंडन किया सिद्धांत है, 9-10 की टिप्पणी है, 9 का विरोधात् एवकार विरोधात अभी अवधेयम, और देव स्थान भवत करके एवकार भी लगा हुआ है, देव स्थान भवत ये दो ही स्थान इसके होते हैं, ऐसे बोला एवकार के साथ विरोध है, और जहाँ तृतीय शब्द पूर्ण प्रत्यय लगा उसके पहले में संध्यम शब्द आ गया उसके साथ भी विरोध हो जाता है, इसलिए 10 का महिमा तथा जो पूर्ण प्रत्यय श्रुति हे या वो जो पूर्ण प्रत्यय श्रुति है ना तृतीय शब्द उसको त्यागना चाहिए, यहाँ दो दो एक तरफ है, एक तो संध्यम शब्द आया दूसरा देव स्थान भगवत एवकार लगाया हुआ है, उधर दो हैं इधर अकेला है तृतीय शब्द, इसलिए उसको त्याग दे, उसके अर्थ छोड़ देना चाहिए, तो संध्या को पकड़ना चाहिए एवकार को पकड़ना चाहिए, ये कहा सिद्धांत। आगे टीका में परलोक अस्तित्व प्रमाणांतर जिज्ञासा, परलोक के अस्तित्व का आगम प्रमाण तो है किंतु आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण की जिज्ञासा करने पर, आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से परलोक जाना जाता है क्या, किसने बोला हाँ जाना जाता है, प्रत्यक्ष होता है कहाँ, स्वप्न में, जागृत में नहीं होगा, स्वप्न में परलोक प्रत्यक्ष होता है, जब संस्कार के बल पर जो पूर्व शरीर को देखेगा ही नहीं देखेगा, स्वप्न देखता है, देखता है प्रत्यक्ष होता है, आगम तो प्रमाण है ही है, आगम से अतिरिक्त प्रमाण जागृत में तो दे देते स्वप्न में प्रत्यक्ष होता ही कहना है, ये शंका है। परलोक अस्तित्व परलोक वाले पर शरीर के अस्तित्व में प्रमाणांतर जिज्ञासा या अन्य प्रमाण माने आगम को छोड़ करके अन्य प्रमाण की जिज्ञासा होने से पृच्छति पूछता है पूर्वादि, ये कहना चाहते हैं टिप्पणी है। प्रमाणांतर 11 में कहा आगम अन्य प्रमाण, आगम से अन्य प्रमाण की जिज्ञासा हो गई उसकी, आगम तो प्रमाण है परलोक के विषय में बोलती है पर शरीर के विषय में, उससे अतिरिक्त भी है क्या, क्यों नास्तिक बात तो आगम को नहीं मानेगा ना, तो अन्य कोई प्रमाण है परलोक है कर पर शरीर है कहते है कब स्वप्न में हो, ये कहना चाहते हैं कहा कथम प्रश्न आए कैसे है तो बताओ फिर, परलोक है तो आगम से अतिरिक्त प्रमाण से सिद्ध करो आया, कथम पुनः तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते यद अपेक्षा स्वप्न स्थान संध्यम भवेत, उस परलोक जो शरीर पर शरीर है उसके अस्तित्व कैसे जाना जाता है, जिसकी अपेक्षा करके स्वप्न को तृतीय स्थान बोला आपने, इसलोक परलोक दो हैं और तृतीय स्वप्न है करके कहा, वो कैसे जाना जाता परलोक को, प्रश्न आया उत्तर देंगे आगे ठीक है। प्रत्यक्षम प्रमाण उत्तर महा, जब नास्तिक आएगा नास्तिक बार आएगा तो स्तुति प्रमाण कहने से नहीं मानेगा, उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही देना पड़ेगा, जो आस्तिक जन होंगे श्रुति को देने पर चुप हो जाएंगे ठीक है, श्रुति में कहा तो ठीक है, जो नास्तिक बोलेगा जो नास्तिक मानेगा नहीं परलोक को, उस स्थिति में क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ता है, प्रत्यक्ष सबको मान्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण कोई अपराध नहीं करता, तो कहते हैं परलोक है कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए उत्तर देते सिद्धांत का। 10 की टिप्पणी बताया, स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक सद्भावे प्रमाण, यही है प्रमाण है। स्वप्न का, स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है ना, कभी कभी हम स्वप्न में उड़ते हैं, ऐसे पाते हैं आकाश में उड़ते हुए, इस जन्म में कोई उड़ा है क्या? हाँ, तो कैसे हुआ वो? पहले हम किसी चिड़िया के रूप में थे, उसका संस्कार अंतकरण में है, अनंत जन्मों का संस्कार है, जैसे मेमोरी कार्ड क्या बोलते हैं ना, उस प्रकार ऐसा भरा हुआ है, यहाँ अनादिकाल के संस्कार है। उद्बोधक जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे संस्कार जगेगा, संस्कार को जगाने के लिए उद्बोधक की आवश्यकता होती है, बिना उद्बोधक संस्कार जगता नहीं है, सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे जिस वृक्ष में पहले आपने वृक्ष के नीचे सर्प सांप को देखा था, सर्प को देखा था, ठीक उस वृक्ष के पास पहुँचते ही सर्प हमें याद आ जाता है, उद्बोधक होता है वृक्ष, अन्यत्र नहीं होता, सर्प की याद नहीं आता। कहाँ? जहाँ पहले देखा हुआ है या तत्सदृश वृक्ष होगा कोई, उसी में होता है। संस्कार जगाने के लिए उद्बोधक की आवश्यकता है। हमारे अंतकरण में न जाने अनंत जन्मों का संस्कार है, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किस किस शरीर में पहुँचे, वो संस्कार समय समय पर जगता है उद्बोधक होने पर। यही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता कहते हैं स्वप्न में, यही कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं यतः इत्यादि का। यतः तस्मिन संधे, उस संधे स्थान में ना जो स्वप्न अवस्था है, श्लोक परलोक की जो संधि अवस्था है उसमें स्वप्न स्थान है। क्यों वह दोनों दिखता है? क्यों? इस जन्म का भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा, पूर्व जन्म का भी दिखाई पड़ता है, पूर्व जन्म परलोक है, ये कहना चाहते हैं। तस्मिन संधे स्वप्न स्थान है तिष्ठन मन भवन वर्तमान, उसमें रहता हुआ है जीवात्मा जो है ना, ये संसारी आत्मा, ये थे उभय स्थान है पश्चिम, ये दोनों स्थानों को देखता है, श्लोक भी परलोक, कभी श्लोक को देखता है, कभी परलोक को देखता है, उद्बोधक जैसा बनेगा। ठीक है, पश्यति दोनों को देखता है, देखना माने प्रत्यक्ष करता है, पश्यति का प्रयोग कर दिया। तो ये कहा कहते हुए कौन है वो, तो कहा इधम से परलोक स्थान में, स्वप्न में दोनों को देखता है, श्लोक और परलोक। तस्मात स्तः स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोक स्तः, ये कहा इसलिए स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों को छोड़कर अतिरिक्त दो लोक हैं, श्लोक और परलोक सिद्ध हो जाते हैं। कहा यह धिया समानसन अनुसार जिस दो लोकों में, कभी श्लोक में कभी उस लोक में घूमता रहेगा अज्ञान अवस्था में, माने बुद्धिवृत्ति में तादात्म्य करके, बुद्धिवृत्ति में तादात्म्य होना माने पूरे संसार में ले जाता है, बुद्धि में तादात्म्य पहले शुरू में अज्ञान के बस ऐसा होने से, बुद्धि का संबंध मन में है, मन में तादात्म्य, मन का संबंध इंद्रियों में, वहाँ तादात्म्य, उसके संबंध फिर शरीर में तादात्म्य, फिर बाहर विषय में भी, भाई मरती तो करके भी रोता है, भाई मर गया, बोल रहा है और बोलता मैं मरा, मैं वो मरा क्या, कौन मरा, तादात्म्य पहुँचा है वहाँ तक, मेरा देश मेरा गांव मेरे ये कहाँ कहाँ मेरा मरा कहाँ कहाँ पहुँचाएगा पता नहीं, ये शरीर में तादात्म्य आने के बाद न जाने कहाँ तक पहुँचाएगा, ये स्थिति है अज्ञान के परिणाम ये है। आगे टीका में कहते हैं स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक अस्तित्व प्रमाणम इति उक्तम, स्वप्न के प्रत्यक्ष में, स्वप्न प्रत्यक्ष परलोक के अस्तित्व प्रमाण है सिद्धांत ने कहा। स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है परलोक, इस मान जागृत में तो नहीं स्वप्न में हो जाता है, स्वप्न प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमाण है परलोक के विषय में, आगम तो ही है प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक अस्तित्व प्रमाणम इति उक्तम, ये जो कहा तदेव उत्तर वाक्य है ना फूटयितुं पृच्छति, आगे के वाक्य के द्वारा स्वप्न प्रत्यक्ष कैसा होता है उसको स्पष्टीकरण करना है, इसलिए पहले पूर्ववादी पूछता है कैसे स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है परलोक, देखा ही नहीं जो शरीर अभी कैसे प्रत्यक्ष होगा, ये शंका है, पृच्छति पूछता है कथम, कहा कथम पुनः स्वप्न स्थित आसन उभौ लोको पश्यति, ये प्रश्न है कैसे स्वप्न में स्थित होता हुआ जीवात्मा जो है अज्ञानी आत्मा दोनों लोगों को कैसे देखता है, श्लोक और परलोक, ये तो प्रत्यक्ष है यहाँ किंतु परलोक देखा नहीं कैसे देखता है प्रश्न है, किम आश्रय के न विद्याम, क्या उसका आश्रय होगा परलोक के विषय में, किसमें आश्रय होकर के देखेगा वो जीवात्मा, और के न विद्याम किस प्रकार से देखेगा, ये दो प्रश्न कर दिया मैंने उभौ लोको देख पश्यति में किम आश्रय के न विद्याम, दो प्रश्न है कि किस में आश्रित होकर के देखेगा माने उसका आश्रय क्या होगा, और के न विद्याम किस प्रकार के न प्रकार अर्थ है किस प्रकार से, कहा छह की टिप्पणी बता दिया प्रकार विधिना माने प्रकार में, किस प्रकार से देखता है इस लोक परलोक को, तो उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते हैं सिद्धांत जी। उच्यते कहा जाता है इस विषय में, अथ कथम पश्यति इति श्रुणो। कथम पश्यति जो तुमने कहा ना उसको सुनो, हम बताते हैं कैसे देखता है इस लोक परलोक को, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यथाक्रम आक्रमति अनेन इति आक्रम, यथाक्रम जैसे आक्रम होगा, जैसे साधना होगी उसकी, जैसे पूर्व में उसने उपासना की होगी अथवा कर्म किया होगा अच्छा बुरा जैसा होगा, जैसे चिंतन चलाया होगा पूर्व शरीर में रहता हुआ, अथवा जैसा कर्म किया होगा अच्छा बुरा, जैसा कर्म किया होगा पाप पुण्य जो किया होगा, और उसका जैसा संस्कार बना होगा उसके आधार से परलोक को भी देखता है। और इस लोक में भी पहले जैसा किया होगा वैसे दिखेगा, स्वप्न में दिखता है। जो ड्राइवर होगा गाड़ी, स्वप्न में भी गाड़ी चलाता होगा दिखता है, क्यों, उसका संस्कार बन गया, इसी जन्म का संस्कार है उसका, और पूर्व जन्म का नहीं लेना। पुलिस वाले को लाठी चलाते देखेगा स्वप्न में भी, और महात्मा होंगे तो माला फिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्यों, संस्कार हो गया, ये स्थिति है। तो यहाँ इसको भी देखेगा, कभी कभी उसको देखेगा, पूर्व संस्कारों के बल पर देखता है। जैसे पर शरीर देखने के लिए क्या हुआ, पूर्व उपासना, पूर्व कर्म और उसका संस्कार उसके बल पर देखता है। और वर्तमान के लिए भी जैसा कर्म किया होगा, हाँ, जैसा चिंतन चलाया होगा और जैसे संस्कार बन गया उसी प्रकार देखता है स्वप्न, ये कहना चाह रहे हैं। आक्रम जैसा होगा, साधन जैसा होगा उसका, उसके आधार पर देखता है, जिसके द्वारा देखना है वो साधन कैसे उसके पास, ये कहना चाहते हैं। आक्रम यथाक्रम, ये आया ना, आक्रमति अदेना आक्रम, जिसके द्वारा जाता है उसको देखने जाता है, जैसा जिस साधन से उसको आक्रम कहा है, माने आश्रयो, आक्रम माने आश्रय, यही आश्रय, क्यों आश्रय बोला था, यही है कि आश्रय होता है उसका स्वप्न में परलोक देखना, इसलोक देखने के लिए आश्रय, जैसे साधना होगी उसकी, इसलोक का जैसे साधना उसके आधार पर स्वप्न में दिखेगा इसलोक, और परलोक संबंधी जो साधना रही उससे परलोक दिखता है उसको, पूर्व शरीर दिखता है ना, यही है। यथाक्रम कहा हुआ इसका अर्थ करते हैं, मंत्र में था ना ये, यथाक्रमो अयम परलोक स्थान है भवती कहा, यही ये जीवात्मा परलोक स्थान वाला होता है, तम आक्रमम आक्रम में उपयान पापना आनंदा से पश्यति कहा था, यही है ये कह रहे हैं। यथाक्रमम का अर्थ करते हैं, यथाक्रम ने यही है, यथाक्रम मैंने आक्रमति अनेन आक्रम, आक्रम शब्द करता क्रम पाद विक्षेप धातु है, अंग उपसर्ग लगाए, जिसके द्वारा जाता है आश्रित होता है, जिसमें आश्रित होकर देखेगा उसी को आक्रम कहा, आश्रय। पर शरीर देखने का आश्रय क्या है, पूर्व उपासना पूर्व कर्म संस्कार, यही तो है आश्रय, हो क्या है, उसी में बैठ कर देखता है, यही है। मान अवस्थ अवस्थ माने वही आश्रय है इत्यर्थ। यादृश आक्रमो अश्य, जिस प्रकार का आक्रम होगा इसका माने आश्रय जैसा होगा, माने पाप पुण्य जैसा किया होगा पूर्व जन्म में, और उसका चिंतन जैसा चलाया होगा, इष्टानिष्ट चिंतन जो चलाया होगा, उसका जो संस्कार वही है उसका साधन वहाँ देखने के लिए, पर शरीर देखने के लिए। यादृश आक्रमो अश्य, जिस प्रकार का आक्रम है साधन है इसके पास, स्वयं यथाक्रम उसी को यथाक्रम कहा गया है, यथाक्रम ऐसी का अर्थ है कहा, सात की टिप्पणी में कहा इसको, यादृश आक्रम दी, यह जन्मनि परलोकार्थम आर्जित ज्ञानादि साधन कलाप आक्रम इत्यर्थ है, इस जन्म में परलोक सिद्धि के लिए परलोक प्राप्ति के लिए जो कुछ भी साधन किया है वो आक्रम हो गया, उसके लिए आश्रय हो जाएगा, उसके आधार पर देखेगा जाना है उसने, यही है यथाक्रम। अयम पुरुष, ये जो अयम माने पुरुष, ये जो जीवात्मा है, यह परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्ये निमित्ते यथाक्रमो भवति, परलोक स्थान जो है ना प्रतिपत्तव्य, आगे आगे होने वाला, मिलने वाला नहीं, अभी मिला नहीं, मिलने वाला है, प्रतिपत्तव्य जो है प्राप्तव्य है, जो प्राप्त नहीं है प्राप्तव्य है, उसमें निमित्तव्य आश्रय यथाक्रम है, ये क्रम माने वही साधन, जो जैसा किया होगा वही साधन बनेगा, ये कहना चाहते हैं। आठ की टिप्पणी में कहते हैं, प्रतिपत्तव्य लब्धव्य भावी देहे, प्रतिपत्तव्य का अर्थ लब्धव्य हो माने भावी शरीर प्राप्ति के लिए, इस जन्म में जैसे साधन करेगा वैसे मिलेगा, साधना होगी वैसे मिलेगा उसको, जैसे इष्टार्थ से चिंतन होगा यहाँ, जैसे उपासना जैसी होगी, चिंतन को उपासना कहते हैं, और जैसा कर्म होगा इष्ट अनिष्ट कर्म जैसा करता होगा उसी वही साधन के माध्यम से परलोक प्राप्त करता है, यही कहना जा रहा है। निमित्ते में नौ की टिप्पणी कहा, उद्देश्य सती, परलोक उद्देश्य होने पर यही होता है, जैसे परलोक उद्देश्य करके इस जन्म में जैसा कर्म किया करेगा नरक भी जा सकता है स्वर्ग भी जा सकता है जैसा होगा यही है निमित्त यथाक्रम भवति यादृश न परलोक प्रतिपत्ति साधन है ना जिस साधन के द्वारा परलोक की प्राप्ति होगी इसकी परलोक प्राप्ति संबंधी साधन के द्वारा विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण है ना कहते हैं देखो उपासना कर्म पूर्व संस्कार ये तीन यही होते हैं जैसे उपासना जैसी की है चिंतन जैसा होगा इष्टानिष्ट जैसी चिंतन कर्म जैसे इष्टानिष्ट कर्म उसके जो संस्कार है इसी के द्वारा वासना संस्कार के द्वारा युक्त हो भवती उसके द्वारा युक्त हो जाता है वही साधन है उसके पास परलोक जाने के लिए तम आक्रमम परलोक स्थानी थानी थानाय उन्मुखीभूतम वो आक्रम जो होंगे माने वो साधन जो उसके पास है परलोक के प्राप्ति के लिए उन्मुखी फल देने के तैयार हो जाएंगे जब परलोक स्थानीय थानाय परलोक स्थान के लिए उन्मुखीभूतम प्राप्त प्राप्तांकुरी भावम एवं जैसे वृक्ष बनने के लिए जैसे पहले अंकुरी भाव में आएगा बीज डालने से अंकुर आएगा अंकुर के बाद में आएगा उस स्थिति में बैठे हैं जो संस्कार अभी परलोक प्राप्ति के साधन बीजम जो बीज है परलोक प्राप्ति के बीज क्या है परलोक प्राप्ति के लिए माने उपासना कर्म संस्कार यही होते हैं इसके आधार पर होता है ये बीज होता है इसी के माध्यम से पर शरीर प्राप्त करना है तम आक्रमम आक्रम्य उस साधन के सहारा लेकर के जैसे जीवन में चिंतन है और जिस प्रकार के कर्म है जिस प्रकार उसके संस्कार है उसी के साथ आक्रम मान अवस्तव्य उसके सहारा करके आश्रित उसका अर्थ आश्रित आश्रित होकर उभयान पश्यति दोनों शरीरों को देखेगा इस लोक को भी देखेगा परलोक को भी देखेगा ये स्थिति है कभी कभी पर शरीर को देखता है चिड़िया बन के उड़ता हुआ देखता है कभी हाथी बन के लकड़ी चबाता हुआ देखता है अपने को ही स्वप्न में ऐसी स्थिति है और आज का कभी कभी यहीं महात्मा है तो माला घुमाता हुआ दिखता है इस जन्म का भी संस्कार होता हुआ दिखता है ये सब दिखाई पड़ता है पश्यति बहुवचन वयान पापन पश्यति दिया हुआ है दोनों पाप दोनों को देखता है बोला दो स्थान है और यहाँ बहुवचन कर दिया उभयान करके बोल दिया बहुवचन कर दिया दो के लिए बहुवचन नहीं होना चाहिए दो ही स्थान बताए इस लोक परलोक को देखता है तो उभयान पापमना इत्यादि आनंदाश अनुभवती दिया हुआ है कैसे ही कर दिया कहते देखो पूर्व कर्म जो है ना अनेक प्रकार के हैं उपासना भी अनेक प्रकार के हैं इसलिए बहुवचन दिया स्थान तो दो ही है उभयान पापमना और आनंदाश पश्यति ऐसे लिखा हुआ है वहाँ दोनों को देखता है बोला तो उभयान पापमन द्वितीय बहुवचन आनंदाश द्वितीय बहुवचन माने सुख दुख आदि जो भोक्तव्य है उसको देखता है ये स्थिति है देखता है कभी कभी सुखी होता है स्वप्न में कभी दुखी होता है पूर्वकर्म जिसका खराब होगा स्वप्न में भी सुख नहीं हो उसको रोता हुआ पाता है अपने को चिल्लाता है ये स्थिति है ये दोनों दिखाई पड़ते हैं पाप पुण्य के आधार पर ही स्वप्न भी उसे संस्कार के आधार पर है ऐसे दिखता है उसको ये कहा बहुवचनम धर्माधर्म फल अनेकत्वात् उभयान उभय प्रकारान इत्यर्थ है कहा बहुवचन जो दिया है ना उभयान पापमनः आनंदाश्च पश्यति ऐसे मंत्र में है तो बहुवचन जो दिया है द्वितीय का बहुवचन क्यों कहते धर्माधर्म फल अनेकत्वात् धर्माधर्म का फल अनेक प्रकार का है सुख दुखादि अनेक प्रकार है उभयान दोनों को दोनों उभय प्रकारान दोनों प्रकार को देखता है कहना चाहते हैं वहाँ स्वप्न अवस्था में दोनों लोगों के देखने वाले दोनों प्रकार के सुख दुख आदि को देखता है शरीर देखता है कहाँ स्थान कौन है वो अनेक उभयान कौन है उभयान बोल दिया दोनों को देखता है बोला कौन उभयान को बोला फिर कौन है वो उभय शब्द से लिया हुआ कौन है प्रश्न आया था पापमना पाप फलानी पापमना आनंदाश्च पश्यति ऐसे लिखा है पाप माने पाप का फल दुखों को भोगता है स्वप्न अवस्था कभी कभी स्वप्न में पहाड़ से गिरता हुआ दिखा के तुरंत दुखी हो जाता है वो स्थिति हो जाती है गिरा नहीं बिस्तर में है किंतु दुखी हो एकदम उठ जाता है कभी भूत प्रेत की बाधा दिखाई पड़े एकदम छूट जाती है निद्रा छूट जाती है कांपता हुआ मिलता है वो दुख का फल भोग रहा है उसका दुखी होता है कभी पाप मना मन पर यही है शरीर को देखना दुखी देखना इत्यादि धर्माधर्म फल अनेक हैं कभी धर्म का फल काम करेगा स्वप्न में तो सुखी होकर आनंद होकर रहेगा इत्यादि अनेकत्वात् धर्माधर्म फल अनेक होने से उभयान उभय प्रकार उभयान माने उभय प्रकार दोनों प्रकारों को देता है स्वप्न में। कहाँ स्थान प्रश्न है कौन कौन है वो तो पापना पाप फलानी पापना आनंदास्य पश्यति ऐसा है पाप के फल जो सुख दुख है उसको देखता है दुख है पाप का फल धर्माधर्म का फल देखता है ये कहना है। पाप फल माने पाप माने धर्म अधर्म दोनों पाप हैं शरीर के साथ बंधन के लिए समान है तो अध्यात्म में जो पाप शब्द आएगा तो पाप पुण्य दोनों एक ही हो जाते हैं शरीर को देने वाले हैं। न तो पुनः साक्षात एवं पापनाम दर्शन संभवति कर रहे साक्षात पाप पुण्य देखा नहीं जाता फल देखा जाता है। रोगी होगा तो पूर्व जन्म के पाप ही है वो फल देखा जाता है साक्षात पाप पुण्य देखने के से अन्वय है पाप पुण्य तो अन्वय होते हैं। तो दुखी है तो मानना पड़ेगा पापी है सुखी है तो मानना पड़ेगा धर्मात्मा था पहले अभी धर्मात्मा है कि नहीं पता नहीं पहले का धर्मात्मा है और यदि दुखी है पहले का पापी है वो वर्तमान में पापी नहीं है पहले का पापी है मानना पड़ेगा। न तो पुनः साक्षात एवं पाप नाम दर्शन संभवती है का साक्षात पाप का दर्शन तो हो नहीं सकता धर्माधर्म का देखा नहीं पड़ता धर्माधर्म देखने का विषय नहीं उसके कार्य देख करके अनुमान करते हैं उसका कार्य सुख दुख है तो कार्य अन्वय पदार्थ होते हैं कहा साक्षात दर्शन नहीं होता पाप का संभव एक नंबर कहा तेषाम अतीन्द्रियत्वा धर्माधर्म आदि अतीन्द्रिय हैं कैसे इंद्रियों का विषय नहीं है वो अतीन्द्रिय हैं तो अतीन्द्रिय होगा वहाँ अनुमान से सिद्ध किया जाता है उसका कार्य को देखते हुए तस्मात पाप फलानी दुखानी स्वप्न में दोनों देखता है पाप के फल दुख माने पाप पुण्य के फल सुख दुख को देखता है यही आता है। आनंदास्त धर्म फलानी पापना आनंदास्त पर से आनंद माने धर्म के फल भी देखता है सुखी सुखादि को देखता है सुखानी इत्यतर बोल दिया तान उभयान पापना आनंद पश्यति वो दोनों के दोनों माने दुख और सुख दोनों को वहाँ स्वप्न में देखता है। एक जन्मांतर दृष्ट वासनामयान वास्तव में कैसे है वो जन्मांतर में देखा हुआ था उनको अनुभव किया था जिनका उसका अभी तो संस्कार रूप में वो देखता है किस में संस्कार रूप में जैसे मेमोरी कार्ड में पड़ा है तो जब खोलो सामने आ जाएगा हमारा जो अंतकरण है मेमोरी कार्ड के समान है सारी वासना खुल जाती है वहाँ संस्कार खुलता है। जन्मांतर दृष्ट वासनामयान वास्तव में वो नहीं जन्मांतर में देखा हुआ था जिन वस्तुओं को वासनामय संस्कारमय को देखता है स्वप्न में एक माने परलोक अभी साक्षात नहीं जन्मांतर का यह संबंध आ गया संस्कार रूप में देखता है। दो की टिप्पणी बताया है कथम स्वप्न प्रत्यक्षम परलोकम गोचर यदि स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है परलोक को इसे परलोक सिद्ध कैसे हो परलोक की सिद्धि कैसे होगी संस्कार के बल पर स्वप्न में प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध होगा परलोक की थी आशंक ऐसा शंका कर कहते हैं देखो बाल्यौपन बार्धक भेदे संघात से तीसरो अवस्था देखो ये एक शरीर का तीन अवस्थाएं देखी जाती है बाल्य अवस्था और युवा अवस्था वृद्ध अवस्था तीन अवस्था देखी जाती है ये सिद्धांत समझा रहे हैं कैसे होता है। बाल्य यौवन बार्धक भेदे बाल्य अवस्था यौवन अवस्था वृद्ध अवस्था भिन्न में संघात से ये संघात ये शरीर में तीसरो अवस्था शरीर का तीन अवस्था है बाल्यावस्था यौवन अवस्था वृद्ध अवस्था तत्र बाल्यावस्थायाम परलोक विषय स्वप्न अरे बाल्यावस्था में जो दूध पीता हुआ बालक आदि का जो छोटे छोटे अवस्था में इस जन्म का संस्कार तो है नहीं उसके पास स्वप्न में देखने के लिए उसको भी स्वप्न होता है कैसे पता लगे कहते कभी रोता है कभी खिलखिलाता है स्वप्न में रोता है तो मानना पड़ेगा कि किसी ने परेशान कर दिया बाहर तो परेशान करने वाला है ना कोई भीतर ही कर दिया तो उसको पूर्व का घटना देख रही है देख रहा है क्या देख रहा है पूर्व की घटना पूर्व जन्म की घटना आ गई सामने नहीं तो अभी दूध पीने वाला बालक कैसे उसको पता लगेगा ये इसका संस्कार तो है नहीं वर्तमान शरीर के संबंधी संस्कार है नहीं उसका स्वप्न देखता है बाल्यावस्था में ये कहते हैं बाल्यावस्थायाम परलोक विषय स्वप्न संभव थी बाल्यावस्था में भी परलोक संबंधी स्वप्न संभव है जन्मांतर दृष्ट इत्यादि का इसको कहा जन्मांतर दृष्ट वासनामयान बोला था भाष्य में क्या बोला था पूर्व जन्म के देखा गए पदार्थ के संस्कार है संस्कार के बल पर बाल्यावस्था में भी स्वप्न होता संभव है तथा च भारत के में कहते हैं देखो तीन अवस्था है हमारे पास बाल्यावस्था युवावस्था वृद्ध अवस्था तीनों में भिन्न भिन्न स्वप्न आते हैं हमारे सामने, ये दिखाना चाहते हैं बात विकार। भूत जन्मनि यदुक्तम कर्म तद्भावनांजित पौरवैहिक में बात हो वयस्याद्य भिविक्षते। देखो भूत जन्मनि जो पूर्व जन्म में, भूत जन्म जो हो गया, जो जन्म चला गया, पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में यदुक्तम जो भोगा गया था, सुख दुख जैसा भोगा होगा, जैसे जैसे विषय के सामने सुख दुख निमित्त से भोगा होगा, कर्म जो भुक्त कर्म है, भोग चुके जो कर्म वर्तमान में नहीं है, पूर्व जन्म में भोगा हुआ कर्म है वह, तद्भावा भावनांजित उसके संस्कार से संस्कृत है व्यक्ति, उसके संस्कार है अंतकरण में है, उसका संस्कार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का संस्कार है, जब जब उद्बोधक आता है वैसे वैसे वो संस्कार जगता है, उस भावना से जो अंजित है मतलब संस्कृत है, संस्कारित हुआ है पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के द्वारा। पूर्वदैहिकम एव आतो वयसी आद्य अभिविक्षते है, पूर्वदैहिकम एव एव आद्य वयसी प्रथम उम्र में बाल्यावस्था में, आद्य वयसी प्रथम अवस्था में बाल्यावस्था में पूर्वदैहिकम एव पूर्वदेह के संस्कार के द्वारा स्वप्न देखता है, किसके संस्कार से, पूर्व शरीर का संस्कार के द्वारा, यही है आद्य अभी अभिविक्षते देखता है, स्वप्न में देखता है, उसको देखता है संस्कार के बल पर देखता है, किंतु वर्तमान जन्म का नहीं होगा बाल्यावस्था में, क्यों यहाँ का संस्कार आया ही नहीं अभी उसको, पूर्व देखे संस्कार से स्वप्न में देखता है उसको, यही है। मध्य वयसी कारकस्यात् कारणानाम विहार्जित प्रायेण विक्षते स्वप्ने वासना कर्मणो वशात्, कहते मध्य वयसी जो जवानी आ जाती है ना, थूल ग्रहण की शक्ति हो गई, पहले थूल वस्तु विषय ग्रहण नहीं कर पा रहा था बचपन में, अब थूल वस्तु का ग्रहण करने आ गया, कारकश्य थूल वस्तु ग्रहण करने की शक्ति आ गई, आने पर वो संस्कार के बल से स्वप्न देखता है मध्य वयसी, ये कहते हैं मध्य वयसी जवानी में कारकश्यात मतलब थूल ग्रहण ग्राह्य सामर्थ्यात, थूल विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो गया है, इसलिए कारणानाम यह अर्जित वही कारकश्य कारण के द्वारा ही थूल ग्रहण के कारण यह अर्जित, इसी लोक जन्म में अर्जन किया हुआ जो वस्तु है उन्हीं को स्वप्न में देखता है, कहते हैं प्रायण विक्षते प्राय करके, अन्य भी देखता है यही नहीं, पूर्व का भी देखता है, मतलब प्राय लगा दिया प्रायण प्राय करके, इसी जन्म का ही संस्कार बना करके इसी जन्म में स्वप्न में देखता है, जवानी में कहा प्रायण वीक्षते स्वप्ने वासना कर्मणों वशात, कर्म के कारण से संस्कार बना हुआ है, वासना है, वासना के कारण स्वप्न में उसको देखता है, जवानी की बात हो गई। इयासु परलोके तु कर्मा विद्यादि संवृत भाविनो जन्मनो रूपम स्वप्ने प्रायेण पश्यति, इयासु या तुम इच्छु इयासु जाना चाहता है, परलोक जाना चाहता है, यह शरीर छोड़कर जाना चाह रहा है परलोक, भाई अब हम तो थोड़े दिन के रह गए बोल रहा है सबसे, अब ज़्यादा नहीं रहे थोड़े रह गए, अब हमारे थोड़े दिन हैं ऐसा बोलने लग गया, तो ई आशु परलोक जाने की इच्छुक है वो, ये स्थिति ई आशु हो या तुम इच्छु ई आशु, परलोक जाने की जो इच्छुक है वह परलोके तो परलोके ई आशु, परलोक संबंधी जो ई आशु जाना चाहता हो तो मान वृद्धावस्था है वही है ई आशु, वृद्धावस्था में तो कर्मा विद्या संप्रत कर्म और उपासना जैसे चिंतन में होगी उसके संस्कार के आधार पर, जैसे कर्म किया होगा इस जन्म में अथवा संस्कार होगा उपासना जैसे चिंतन जैसे होगा इत्यादि के द्वारा, भाविनो जन्मनो रूपम आगे होने वाले शरीर का रूप दिखने लग जाता है उसने, मैंने ऐसा कर्म किया है जरूर मुझे नरक जाना पड़ेगा, बाहर ना बोले भीतर बोलेगा, भीतर मानेगा हाँ मैंने ऐसा कर्म किया है मैं नरक नहीं जा सकता हूँ, ऐसा भी होता है किसने जो अच्छा काम किया होगा मैं इंद्रादि बनूंगा, तो भावी जन्म दिखने लग जाता है उसको अपने कर्म के आधार उपासना के आधार पर निर्णय कर लेता है अपने आप, बाहर भले न बताए किंतु भीतर तो निर्णय करता है, यासु परलोक हेतु परलोक जाने की जो इच्छुक है वह तो माने वृद्धावस्था वाला है वह तो कर्मा विद्यादि संवृत कर्म और उपासना में लपेटा हुआ है वो, जैसा कर्म किया हुआ जीवन में जैसे उपासना चिंतन किया होगा इष्टानिष्ट कर्म इष्टानिष्ट चिंतन उसके आधार पर उसको निर्णय हो जाता है, ऊपर लोग दिखने लगता है पर शरीर दिखने लगता है, आगे मुझे ये बनना है दिखेगा पक्का, बाहर से बोलेगा नहीं इज्जत बचाने के लिए किंतु भीतर तो पता लग जाएगा उसको, कर्मा भी समुद्र भावी नो जन्म नो रूपम, आगे होने वाला जो जन्म है ना, आगे शरीर प्राप्त करने वाला रूपम, वो स्वरूप उसका स्वप्न प्रायण पर से प्राय स्वप्न में वो देखता है उसको वृद्ध अवस्था आने पर, क्यों जीवन भर का कर्म चिंतन कर्म उपासना के आधार पर हो जाता है, आगे का शरीर देखने लगता है उसको, ये स्थिति है। ठीक है बात देखिए कुछ नहीं तस्याम अवस्थायाम ऐहिक पुत्रादि विषय स्वप्न तस्य अद्यापि अनिवृत्तेर न तो तस्य स्वप्नो नास्ति एव निद्राणस्य तस्य क्रंदनादि दृष्ट लिंगानुमिति लिंगानुमित स्वप्नस्य अप्रत्याख्येयत्वात् तस्मात् अस्ति परलोक पारलौकिक स्वप्नो बालस्य इति भाव। बालक को स्वप्न होता है करके बता रहे हैं, कैसा होगा वर्तमान जन्म का संस्कार उसके पास नहीं है, ये टीका में बोलते हैं नहीं तस्याम अवस्था बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था है अभी बिल्कुल छोटा बालक है उस अवस्था में, ऐहिक पुत्रादि विषय स्वप्न इस जन्म में होने वाले पुत्रादि को विषय करने वाला स्वप्न तो होगा ही नहीं, अपने पुत्र को देखेगा छोटा बालक कि उस पुत्र आगे होने वाला है नहीं देखता उसको, उसको वहाँ स्वप्न होना संभव नहीं है, इस लोक में होने वाले जो पुत्रादि हैं उनको विषय करने वाला स्वप्न तो हो नहीं सकता, तो कौन से स्वप्न हुआ उसको बालक को, स्वप्न नहीं हुआ कह नहीं सकते, स्वप्न होता है उसको ये तर्क देते हैं स्वप्न। तस्य अद्यापि अनिवृत्ते पुत्रादि अभी तक निष्पन्न नहीं है उसके, छोटी अवस्था में है तो पुत्रादि विषय स्वप्न तो हो नहीं सकता उसका, संस्कार नहीं तो कैसे स्वप्न बनेगा, संस्कार खोलना है रील खोलना है वहाँ संस्कार ही नहीं, वहाँ न तो तस्य स्वप्नो नास्ति, स्वप्न नहीं है उसको नहीं कह सकते, बालक को स्वप्न नहीं है कह नहीं सकते, क्यों निद्राणस्य जो निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति है स्वप्न में है, निद्राणस्य तस्य माने वो बालस्य बालक जो है उसका क्रंदनादि दृष्ट लिंगानुमित्या मित, हाँ जो रोने लग जाता है चिल्लाता है बालक, इसका मतलब कोई दुखी हो गया किसी ने इसको परेशान किया ऐसा सामने वाला अनुमान करते हैं क्या करते हैं, हाँ तो क्रंदनादि है रो रहा है बालक स्वप्न में स्थिति में, उसके सिद्ध सिद्ध होता है कि किसी ने इसको परेशान कर दिया, माने वो देख रहा है उस परेशान करने वाले व्यक्ति तो देख रहा है स्वप्न ऐसे दिखता है, देखिए क्रंदनादि दृष्ट जो रोना आदि देखा गया है, क्रंदन भी है आनंद भी है, कभी आनंदित होकर रहता है दोनों दिखाई पड़ता है, तो ये इसके द्वारा दृष्ट जो देखा है लिंगानुविधा ये लिंग हेतु होता है, उसके रोना बनता नहीं, इस जन्म के कोई अनुभव है नहीं उसको, और कोई परेशान नहीं करता तो रोता धोता नहीं, रो रहा है स्वप्न में, इसका मतलब पूर्व जन्म का संस्कार उसमें आया, कोई ऐसा वस्तु आकर के दिखाई पड़ा उसकी दृष्टि में आ गए रोने लग गया, ये सिद्ध हो जाता है, परलोक दिख रहा है उसको, क्या दिख रहा है परलोक संबंधी सब दिख रहा है, परलोक दिख रहा है उसको, वहाँ की घटना यहाँ दिख रहा है उसको, यही है स्वप्न से अप्रत्याख्येयत्वात्, इसलिए स्वप्न खंडन नहीं कर सकते, बच्चे को स्वप्न नहीं होता कह नहीं सकते, होता है तस्मात् अस्ति पारलौकिक स्वप्नो बालस्य, इसलिए बालक छोटे बालक को जो स्वप्न होता है परलोक को विषय करता है, पर शरीर को विषय करता है, किसको उस शरीर में जिसने परेशान किया था वो संस्कार आ जाता है, ऐसे हो जाता है, वहाँ रोया था यहाँ रोने लग गया उस काल में स्थिति हो जाती है, तभी यूनोपी परलोक विषय स्वप्न वस्तु प्रसाद, फिर जवान का भी जवान होगा उसको भी परलोक संबंधी है स्वप्न, ये संकार है जब बालक परलोक संबंधी स्वप्न आता हो पूर्व जन्म का संस्कार के कारण स्वप्न आया उसको, तो जवान को भी ऐसे हो ये संकार, तरी तो बालक को जब होता है तो उसको भी हो, तरी यूनोपी यून माने जवान युवा को भी परलोक विषय स्वप्न वस्तु परलोक विषय स्वप्न इसको भी ये संकार न कहा न उसको नहीं कहा न इत मध्य कहा मध्य वयसि कार्कस्यात् कारणानां इहार्जित प्रायेण भिक्षते स्वप्ने वासना कर्मणो वसादे कहा था मध्य वयस मानी जवानी अवस्था में कर्माविद कार्कस्यात् कर्कस्ता आ जाती है माने थूल कोई ग्रहण करने वाला हो जाए थूल विषय ग्रहण करने वाला होता है बाहर के अनेक विषय भर लेता है मन में ये इंद्रिया रूपी रडार के द्वारा बाहर के फोटो बहुत कुछ आया हुआ होता है इसमें जागृत अवस्था में इंद्रिया हमारी रडार की काम करती है भीतर भीतर देती है सूचना भीतर देती है भीतर कहाँ मन में वहाँ भरते रहते हैं कि भरता रहता है इस इंद्रियों के माध्यम से भरता है कचरा भरता है ऐसा है तो कार्कश्य विकार का से आप थूल विषय ग्रहण नहीं बोलना चाहते हैं, तो इसलिए क्या क्या कहा, मध्य वयस इत्यादि कहा था। मध्य वयस कार्कश्यात कारणानाम यह अर्जित, जो कारण है ना कार्कश्य का कारण क्या है, यही अर्जित जो है इसी जन्म में जो अर्जित हैं अर्जना की है अर्जिता प्रायण विक्षित प्राय कर उन्हीं को देखता है, पूर्व का भी बातें देखता है कभी कभी, किंतु ज़्यादातर यही दिखता है वर्तमान को ही दिखता है उस स्वप्न में कहा। कार्कश्य मैंने थूलार्थ ग्रहण सामर्थ्य, कार्कश्यात बोला था उसका अर्थ कार्कश्य मैंने थूल विषय ग्रहण करने सामर्थ्य हो गया, उसके बाद इसी के संस्कार आ जाएगा, इसी को देखता है प्राय। ठीक है, यह थी वर्तमान जन्म ने यह शब्द दिया था इहार्जिता में, वर्तमान जन्म में भी देखता था। कर्मणों वशात आर्जिता वासना इति संबंध, कर्म के द्वारा माने अर्जन किया हुआ जो संस्कार है ना उसी को माध्यम से देखता है। यह असंभावितम अपि स्वप्ने कदाचित अदृष्टवशात पश्यति इति प्रायण उत्तम। प्रायण शब्द क्यों लगा दिया, तो कहते हैं यहाँ कोई संभव नहीं, इस जन्म में होना संभव नहीं है, उसको भी कभी देखता है, इसके मतलब प्रायण लगा, अधिकतर इसी जन्मों के बातों को देखता है संस्कार से स्वप्न में देखता है, प्रायण शब्द लगाया है ये कहा। प्रायण विक्षते स्वप्ने वासना कर्मवशात ये कहा। अंतिमे वयसी जो ई आशु वाला पंक्ति उसके कहते हैं अंतिमे वयसी अंतिम अवस्था में स्वप्न दर्शन से परलोक विषयत्व महा, अंतिम दर्शन में स्वप्न जो आएगा अंतिम काल में परलोक संबंधी प्रश्न आता है, मैंने ऐसा काम किया है, ऐसी चिंतन मैंने जीवन में किया है, मेरी ये गति होगी, पक्का निर्णय है उसको, स्वर्ग नरक किधर जाना है पक्का है उसको। ये कहते हैं ई आशु परलोक से, ई आशु परलोक हेतु, परलोक जाने की जो तैयारी में है वो तो कर्म अविद्यादि समृद्ध जीवन में जैसा कर्म किया होगा, जैसे चिंतन चलाया होगा, इष्टार्थ चिंतन इष्टानिष्ट कर्म उसके आधार पर, भाविनो जन्म रूपम स्वप्ने प्रायण पश्यति, भावी जन्म के स्वरूप दिखाई पड़ता है उसको स्वप्न में, भावना से तो देख ही लेगा ना, ये स्थिति है कि चिंतन करते करते वही संस्कार बन गया उसका, मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, ये चिंतन मेरा चल रहा है, मैंने वो शरीर प्राप्त करना उसको ख्याल है वो। दृष्टेर अनिमार्थम प्रायण उत्तम, जो दिखाई पड़ता है कहा भावी जन्म दिखाई पड़ता कहा नियम नहीं है, इसलिए प्रायण लगा दिया, कभी कभी अन्य भी देखता है ये कहना है। अस्मिन् जन्मनि असंभावितार्थस्य, इस जन्म में जो संभव नहीं है वह भी स्वप्ने दर्शनम परलोक सत्य मानम इति समुदाय, सारे ये जितना कथन का तात्पर्य यही है, इस जन्म में जो असंभव पदार्थ है यहाँ देखा नहीं कर नहीं सकते जिस काम को, स्वप्न में दिखाई पड़ता है, तो इसके क्या परलोक सद्भाव में प्रमाण है, परलोक न होता पर शरीर न होता स्वप्न में कैसे देखता, यहाँ का संस्कार तो है नहीं उसके पास, ये सारा तात्पर्य यही है। पर शरीर माने परलोक संबंधी ये प्रमाण है, ये बता दिया है। अस्तु स्वप्न प्रत्यक्षम तत्र मान, ठीक है परलोक संबंधी में स्वप्न प्रत्यक्ष प्रमाण हो, तथापि कथम स्वप्न से संदेह, तुम स्वप्न को संदेह की अवस्था कैसे बोल दिया दोनों के, ये तीसरा लोक क्यों नहीं माना जाए, ये प्रश्न बना रहा। प्रत्यक्ष वर्तमान देह ग्रहे भी द्वितीयापेक्षायां भूतो भावी वा देहो ग्राह्य, तो प्रत्यक्ष से वर्तमान शरीर ग्रहण करने पर भी तो कहते हैं द्वितीय अपेक्षा, द्वितीय की अपेक्षा होने पर क्या है, या पूर्व जन्म लेना पर जन्म लेना ग्राह्य ऐसा लेना चाहिए, तस्य संध्यत्वार्थम इति आशंका, उसको संधि के लिए स्वप्नों को संधि बनाने के लिए इसलोक परलोक क्यों कहना, या वर्तमान शरीर के साथ में भूत से जो गया शरीर उसको जोड़ देना, आगामी शरीर जोड़ देना, ऐसा कहने पर सिद्धांत कहते हैं भुक्तत्वा विशेष भुक्तत्वाद अविवेक्ष व्यतिक्रांत से जन्म परलोके लोकौतु लोकौतु गृहेते संध्य सिद्ध है, कहते हैं भुक्तत्वाद अविवक्षा यह व्यतिक्रांत से जन्म, पूर्व का पूर्व जन्म किया वो नहीं है, विवक्षा नहीं क्यों, वो भुक्त हो चुका भोग चुके हैं, परलोक शब्द से क्या लेना भूत पहले जो बीता उसको नहीं लेना, ठीक है भुक्तत्वाद अभिवक्षा यह, यहाँ पर इस कनिका में परलोक शब्द के द्वारा पूर्व शरीर को नहीं लेना, क्यों वो भुक्त हो गया है, व्यतिक्रांत से जन्म ना जो चला गया जन्म वो भुक्त हो गया। अच्छा परलोक इहलोक हो तो यहाँ परलोक और इहलोक गृहे थे संध्य सिद्ध, ये दो को लिया जाता है किसके लिए, संध्यम तृतीयम में संध्या स्वप्न को संध्या सिद्धि के लिए दो लोग, इस लोग वर्तमान लोग आगामी लोग लिया जाता, भूत को पहले वाले को नहीं लिया जाता, कि कर दी बात, तुमने कार्य पूरा कर दी, समय हो गया है, ये रखते हैं फिर करेंगे आगे। आज से टीका आगे टीका से होगा, भाष्य भी है थोड़ी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।